טוב, שלום. קודם כל אני רוצה להודות על השאלה הזו. באמת שאלה מאוד חשובה, כי גם כמובן שצריך לטפל במצב כמו שאת מתארת אותו. זה בהחלט מצב מורכב שצריך לדעת מה לעשות איתו, וקודם כל צריך לדעת שיש הרבה מה לעשות במצב כדי לשפר אותו. וגם הרבה מאוד אנשים, זוגות, מתמודדים מצבים דומים אבל שונים, וגם על הרקע הזה, ולכן אני מאוד שמח שעלתה השאלה הזאת. אז קודם כל ככה, בואו נעשה סדר. כשאנחנו מסתכלים על הקושי שאותו את מתארת, אז אנחנו צריכים להסתכל לאן זה שייך במערכת הכוללת של הבית. ואת המערכת הכוללת של הבית אנחנו בעצם מחלקים לשני חלקים. חלק אחד זה הזוגיות עצמה, והחלק שני זה דברים חיצוניים לקשר הזוגי שהם משפיעים כמובן על הקשר הזוגי. והנושא של פער רוחני זה ודאי תחום שהוא חיצוני לזוגיות, זה לא הזוגיות עצמה, זה תחום, אחד מתחומי החיים שלנו, אנחנו פועלים בהם. כל אחד יש לו את המקום הפנימי שלו, ובהחלט פער רוחני הוא דבר שמשפיע, אבל זה רק חיצוני לקשר, וכמו שאת מתארת גם, הוא יוצר איזושהי השפעה, כרגע השפעה שלילית על הזוגיות עצמה. אבל קודם כל ההכרה שזה משהו שהוא לא קשור באמת לזוגיות עצמה, אלא זה משהו חיצוני שמשפיע על הזוגיות, זה כבר מלמד אותנו ונתן לנו כיוון פתרון כללי. לכן כבר אפשר לומר שאחד הדברים שאנחנו צריכים מאוד לעשות ולעבוד עליהם אצלנו, בתוכנו, זה לעשות את אותה הפרדה בין המקום הרוחני שלו לבין יכולת שלנו בתור בני זוג להתקשר, להתחבר ולפתח את הזוגיות שלנו. כי למרות שבהחלט זה מאוד אולי מאכזב ולא נעים, ויש לזה גם השלכות כמו שאת אומרת על ענייני חינוך וכולי, בכל אופן צריך ללמוד לעשות את אותה הפרדה בין הזוגיות שלנו לבין הקושי האובייקטיבי, כן, המצב האובייקטיבי כרגע לא כל כך טוב שבעלך נמצא בו. וזה בהחלט, בהחלט מקום שהוא אולי בעייתי. אבל צריך לעשות את ההפרדה. זה דבר ראשון. דבר שני, אחד הדברים שהכי חשובים זה להבין שהמצב, המקום הרוחני שלו, שבו הוא נמצא כרגע, למרות שהיינו רוצים שהוא יהיה במצב רוחני יותר גבוה ויותר נעלה, אבל זה החיים שלו, זה המציאות שלו. ולמרות שבאופן טבעי זה מאוד משפיע, מאוד כן, מוריד את הרוח, מאכזב, כן, את מתארת שמאוד מאוד רצית בית חסידי ורוחני ו כן, כמו שבית יהודי, כמו שדמיינת וחלמת, וזה מאוד מאוד לגיטימי, מאוד בסדר. אבל זאת המציאות, זה אומר, קודם כל זה שזאת המציאות, זה אומר שהקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. זו התמודדות שהשם זיכה אותך להתמודד בהתמודדות הזאת. אבל את צריך תמיד לזכור שהמקום הרוחני שלו זה מקום שלו, וזה לא קשור למקום הרוחני שלך. זאת אומרת, כל התיאור הזה שאת מתארת שהמקום הרוחני שלך ירד בעקבות המצב הזה, זה משהו שצריך לדאוג. עוד פעם, אני מאוד מבין, זה מאוד טבעי שזה ככה, אבל צריך לדאוג שזה לא יהיה ככה. צריך לדאוג, להתאמץ, לשמור ולשמר ולהעצים את המקום הפנימי והרוחני שלך. ועד רבה, כמה שהוא יראה אותך שמחה, טוב לך, זה חלק ממקום רוחני, נכון, זאת אומרת עבודה רוחנית זה להיות מסוגל להיות בשמחה, בתענוג, בחוויה טובה, גם כשהמציאות מבחוץ, ועוד פעם, כרגע בעלך, למרות שהוא בעלך, כן, ומישהו שמאוד קרוב אלייך, אנחנו רוצים לפתח את הקרבה הזאת ואת הקשר הזה, אבל הוא עדיין לא את. ולכן הוא מבחינה מסוימת הוא מחוץ אלייך, זה משהו חיצוני. אז את, החוויה הפנימית שלך, היא צריכה להיות שלמה בתכלית וטובה ומהירה ורוחנית וכל הזמן להתעלות בלי קשר אליו. וכשהוא יראה את ההתעלות שלך, הוא יראה שטוב לך ברוחניות שלך, טוב לך את חיה חיים טובים, את חיה חיים רוחנים, הוא יראה את זה, וזה בעיקר מה שיעורר לו בסופו של דבר את הרצון, גם אני רוצה, מה, כל כך טוב לו ברוחניות, אז גם אני רוצה. אבל אם תשדרי מרירות וכעס, ושוב, אני לא יודע, כן, כמובן שאני לא יודע את כל התמונה כולה של כל מה מרחב של החיים שלכם, אבל אני לא יודע איך את מתנהלת בפועל, ביתר התחומים, או מולו, לא כל כך תיארת לנו, אבל ברגע שהוא יראה אותך שמחה ושטוב לך במקום שלך, זה המקום, ומצד אחד, זאת אומרת, זה מצד אחד, שלך טוב במקום שלך, ומצד שני, את לא כופה עליו, דוחפת אותו, וזה מאוד נכון מה שעשית שהרפאת, כן? את נותנת אותו מקום, מכבדת אותו, מכבדת את המקום שלו, למרות שהוא מקום שאנחנו יכולים להגיד, כן, המקום הזה הוא לא, המקום הזה הוא לא מקום חיובי, אבל אנחנו מכבדים את המקום שבו הוא נמצא כרגע, נותנים את המקום, כשאת תהיה במקום שלך בצורה מאוד מאוד חזקה, ותכבדי את המקום שלו, זו הדרך הכי הכי טובה, לנסות בכל זאת לפתור את אותה בעיה אובייקטיבית שלו. ועוד פעם, כשהוא יראה שלך טוב, מאוד יכול להיות שזה יעורר בתוכו את הרצון גם להתקדם למקום הזה. אנחנו לא יודעים, זה לא בטוח שזה יקרה, אבל זה בהחלט מקום שמאוד יכול לעזור. דבר נוסף, מאוד מאוד חשוב, זה הנקודה הזו שדיברת עליה, הנקודה של הערכה אליו. זוגיות במהות שלה זה אהבה. ואנחנו מאוד חשוב לנו לפתח את המקום של אהבה, ובלי הערכה לבן זוג שלנו מאוד קשה לאהוב. ולכן, אנחנו צריכים לדאוג, לעשות עבודה, ולהעריך אותו, למרות המקום שלו. אז דווקא בגלל שזה מאוד מאוד חשוב לך, מאוד יכול להיות שזה גורם לך לאכזבה גדולה ולחוסר הערכה ביחס אליו, אבל בלי להכיר אותו, אני בטוח שיש לו הרבה מעלות והרבה דברים טובים. כן, לא סיפרת לנו, אבל ודאי יש לו הרבה הרבה דברים טובים והרבה מעלות, מעבר לאותה נקודה של מצבו הרוחני. מילא צריכה, קודם כל, לדאוג להרחיב ולהגדיל בתוך התודעה שלך את הטוב שלו, לראות את הטוב שיש בו, מעבר לאותה נקודה שלילית וחסרה, ואפילו יותר מזה, להרחיב גם, כן, להאמין בו. זו נקודה מאוד חשובה, צריך כמובן הרבה לפתח אותו, אבל זה לא הזמן כרגע, אבל להאמין שאפילו מעבר למה שמתגלה כרגע, יש לו הרבה הרבה מעבר, גם זה לא גלוי, בפנים, בעומק, יש לו גם את היכולת להתעלות לרמות רוחניות. זה נמצא שם רק כרגע, מכל מיני סיבות זה מוסתר, זה נעלם, אז צריך להאמין במקום השלם והנעלם שבתוכו. אז זהו, אז אני מקווה שזה עזר, וזהו, אתם מוזמנים להמשיך לשאול אותי שאלות ולהתייעץ, אני עושה כמיטב יכולתי כדי לענות כמה שיותר מהר. אין אתם בשורות טובות ובהצלחה, כל טוב.